Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimizi mağfiret etsin. Hepimizi razı olacağı amellerde iştiyaklı kılsın. Hepimizi dinde, tevhidde bir arada kılsın. Birliğimizi, dirliğimizi Rabbim bozmasın. Cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini topluca görenlerden eylesin. Bizleri, eşimizi, neslimizi insanlardan, cinlerden, şeytanlardan gelecek her türlü kötülükten korusun. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği kötülüklerden dolayı bizleri mesul tutmasın. İçimizden Rabbani alimler çıkmasını nasip etsin. Bizleri birliğe, dirliğe, tevhide sevk etsin. Ve bizleri de itaatli kılsın. Kardeşlerim, bidat konusuna devam ediyorduk. İnşallah bu dersten sonra herhalde her gün sohbet olacak. Allah izin verirse. Ramazan ayı geldi tepemizde. Allahu alem ya pazartesi ya da salı günü ilk oruca başlıyoruz. Allah Azze ve Celle hepimize hayırla tutmayı, hayırda yarışmayı ve mağfiret olunanlardan olmayı nasip etsin. Ramazan ayında inşallah her gün beraber olmayı arzuluyoruz. Meşru bir mazereti yoksa, işte insanların işi de yoksa her gün burada iftar olacak inşallah. Teravihi birlikte kılacağız. Her günde düzenli olarak sohbetler olacak. Allah izin verirse güzel bir ay geçirmiş olacağız inşallah. Allah izin verirse. O yüzden düzenli dersler herhalde benim bugün son olur. Haftaya cuma günü Harun Hoca Ramazan'la alakalı geniş bir ders yapar. Pazartesi de zaten düzenli dersler başlayacağı için artık o şekilde devam ederiz. Allah izin verirse. Bugün bidat dersine devam ediyoruz. İlk maddemiz mekanlardan, nebilerden, salihlerden, geriye kalan eserlerden, ölü veya hayatta olan şahıslardan bereket ummanın dine soktuğu bidatlar. Biliyorsunuz en tehlikeli noktalardan bir tanesi bu. Yani dine sonradan çıkan, ihdas edilen yeniliklerden birisi budur. Mesela tüm Müslüman kardeşler olarak iyi bir Kur'an okuyucusuyuz biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam'ın babası hangi peygamberdi? Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a ağlamaktan ne olmuştu? Gözleri kör olmuştu. Yusuf Aleyhisselam yıllar sonra babasına kardeşleriyle gömleğini gönderdiğinde ne oldu? Gözleri açılıverdi. Şimdi Kur'an okuyanlar normalde bunu yakalamazlar. Doğru mu? Çünkü okurken belli bir periyotta okuyor. Ya tevhid ayetlerine yoğunlaşıyor insan, ya imani, ya ameli falan falan falan. Ama adamın yoğunlaştığına bakıyorsun. Ha bak, şimdi birinin gömleği birinin gözünü ne yapmış? Açmış. Ha, demek ki açılıyormuş. Falan şeyhin gömleğe gelip de filana kondu mu ne oluyor? İşte dine falan da varsa filan da niye olmasın? İlk dersleri hatırlayacak olursanız bidatla alakalı, biliyorsunuz tasavvuf ehli veya tarikat ehli dediğimiz insanlar peygamberleri de kendilerinden aşağıda görürler. Yani öyle bir kendilerine göre bir inanç silsilesi vardır ki biz ölümsüz olandan alıyoruz. Halbuki onlar ölümlüden yani Cibril'den alıyorlar. Biz ölmez diri olan Allah'tan direkt haşa vahiy alıyoruz. Ve Allah'ın cemalini devamlı görüyoruz. Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez gibi bunu bütün kitaplarında onların Nakşisinde de, Kadirisinde de, Rufaisinde de hepsinde ne yaparsınız görürsünüz. Ana maddeleridir bunlar. İşte bu gibi olayları ele alarak veyahut Musa Aleyhisselam'la Salih kul arasındaki bir münazara var biliyorsunuz Kehf suresinde. Mesele nasıl başlıyor? Musa Aleyhisselam bir gün kavminde sohbet ederken sohbetten sonra bir İsrailoğlu kalkıyor diyor ki en bilginimiz kim? Musa Aleyhisselam Allah bilir demiyor, benim diyor. Allah Azze ve Celle de kendisini kınıyor ve diyor ki senden daha bilgim vardır. Falan yere git şöyle şöyle olaylar olduktan sonra işte sen orada onu ne yapacaksın göreceksin. Ve bazı olaylar oluyor. İşte biriyle görüşüyor. O görüştüğü halk arasında Hızır dediğimiz. O an bir kırlangıç su denizden alıp kalkıyor. Ey Musa, şu kırlangıç Allah'ın rahmetinden, suyundan ne kadar eksiltti? Bir damla veya hiç diyor. İşte senin ilmin de benim ilmim de Allah'ın ilminin yanında bir hiçtir diyor. Zaten surenin bitimine de bakın. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla ne yapmaz? Bitmez diyor. Yani surenin başlaması, olayın başlaması, anlatılması hep bir meseleyi gündeme getiriyor. Veyahut işte orada üç mesele var. Bir geminin delinmesi, sahile çıkınca bir çocuğun kafasının koparılması ve bir duvarın örülmesi. Ve bunların akabinde anlatıldığında işte ileride boğazda bir düşman var, sağlam gemileri alıyor, çocukları bırakıyor. İşte bu çocuk yaşasaydı, kafir ruhluydu, ailesine zarar verecekti. İşte duvarın sahibinin öldü, salih insanlardı. Onun çocukları yetim kaldı, onlar da büyüyünce buradan gömü çıkaracak. Şimdi, peygamber kim? Musa Aleyhisselam. Peki bu olayları bilebiliyor mu? Yok. Bakın şimdi. Öbür taraftaki kim? Peygamber mi? Değil. Salih bir kul diye geliyor. E peki peygamber olmadığı halde kendisine ilham edilen insanlar da varmış biliyor musunuz? İşte hemen bakın şimdi Risale-i Nur. Ben bunu yazmaya ehil değilim diyor. İşte ben Ali'yi keşfen 3 ya da 4 kere gördüm diyor. Bu bana ne yaptı? Yazdırıldı diyor. Kur'an'dan 33 tane ayet buna işaret ediyor. Bunlar nurdan damlalardır diyor Asay-ı Musa'da. Öbürüne gidiyorsun. Ben diyor uykuyla uyanık haldeyken adama deli derler o saatte. İşte diyor ben bir mana alemindeyken peygamberi gördüm. Bana bu kitabı verdi. Bu fususul hikemdir. Bu insanlara şunu verecektir. Hop ne oldu? Bu da bir vahiy kitabı oldu. Öbürü diyor bu alemlerin Rabbinden gelmedir. Sağından, solundan, önünden, ardından buna şeytan, batıl yaklaşamaz. Kim diyor? Mevlana, Celaleddin Ebrani. Ama eşeğinden tut bilmem neyine kadar olmadı. Her türlü porno hikayeyi içinde ne yaparsınız? Görürsünüz. Şimdi bunlar bakın nereden yola çıkmış? He? Kur'an'da bir Musa Aleyhisselam'la Salih kul arasında en bilgili kim? Allah. Her bilenin üzerinde bir bilen var. Yani herkes bulunduğu konumu, haddini bilecek. Olay bu. Bunun anlatılması gerekiyor. Ama bunun tam zıttı işlenerek ne yapılıyor? Kur'an'ın aslı bozuluyor. Manası bozuluyor. Zahiri alınmıyor. İşte bunun batini öyle halleri vardır ki diyor. Birçok şeyler üretilerek bininde birçok şeyler ne yapılıyor? Bidatlar gündeme geliyor. Mesela Yunus Emre ile alakalı yaşadığı zamanın asrında Ebu Suud Efendi diye birisi vardı. Hiç biliyor musunuz? İstanbul yayınlarından da Ali Efendi fetvaları diye onun kitapları basıldı. Onun sayfasının birinde bakın şöyle bir fetva var. Yunus Emre'yi nasıl bulursun? Ya ben kimsenin düşmanı değilim. Ha. Onun bunun ismini zikrediyoruz da onun bunun düşmanı diye ele almayın. Yunus Emre'yi nasıl bilirsiniz? Bakın zamanın ki Ebu Suud Efendi ki gerçekten ilim ehli birisidir. O Yunus Emre için görüldüğü yerde öldürülmeli. O kafirdir. Boynu vurulmalıdır. 73 fırkanın hiçbirinden de sayılmamalıdır diye onun hakkında ne yapmıştır? Fetva vermiştir. Verme sebebi ise Sırat köprüsü yapmışsın. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Biri Allah, erkeksen sen geç beri. Sözünün biri bu. Bakın şu tercümelere bunu sokmazlar. Aslında var bu. İkinci söz, kafir deyip kellesinin vurulması gerekir diye verilen fetvalarda. Ali Efendi fetvalarında bu noktaları görürsünüz. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkten birkaç huri, isteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Aynı Hümeyni kafirinin günümüzde yazdığı şiir gibi. Allah Azze ve Celle'ye Hümeyni'nin bir şiiri vardır. O diyor dudağındaki bene hasta oldum, işte eridim, kül oldum, bittim diyor. Meyhaneler diyor, medresem oldu, sakiler işte falan neyse artık onun şiirini almak istemiyorum. Kardeşlerim tasavvuf ehlinde Allah Azze ve Celle'yi bir kadına, yani cinsi münasebet yapılan bir kadına benzetirler. Ve orada lezzet bulduklarına inanırlar. Maalesef bütün kitaplarında bu pislikleri yazdığı halde hiç kimse rahatsız olmaz. Ve Ebu Suud Efendi'nin verdiği fetvalar da bu yönlü. Başka yönlü değil. Muhakkak insandan güzel sözler de sudur eder. Güzel söze kim ne der? Hiç kimse. Ama burada direkt Allah'la alakalı, Azze ve Celle ile alakalı sözlere binaya ne yapılmıştır? Fetva verilmiştir. Ama Ebu Suud Efendi'nin hiç ismi, şanı ön plana bu noktada ne yapılmaz? Çıkarılmaz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte yeniliklerden birisi budur. Kur'an'da da geçiyor, bak bir gömlek insanın gözünü açıyor. Veyahut yaratılanlardan bereket umma. Mesela bir günü bir arkadaş bir CD getirmişti. Hocam şunu bir izle diye. Bu Adıyaman Menzil'in Muhammed Raşit Erol diye bir şeyhleri vardı. Onun hayatını anlatıyor. Videoyu izledim. İnanın aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla özdeştirmişler. İşte çocukluğunu, işte elini koymuş bir kazanın içine parmakların arasından suların kaynadığını, yemeğin bereketlendiğini, hatta banyo yapan birinin öldüğünü, onun dua etmesiyle dirildiğini falan falan falan. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz mucizelerinden birisi, yoldayken, yolculuktayken su ne yapmıştı? Bitmişti. Aleyhisselatü Vesselam su kırbalarını çağırtmış, toplattırmış, elini bir kazanın üzerine koymuş. Enes ne diyor? Bütün parmakların arasından su pınarı gibi suların fışkırdığını gördüm. Hatta diyor oradaki bütün herkes diyor kırbalarını doldurdu. Devesi olan devesini suladı. Koyun olan koyununu suladı. Guslü gereken guslünü yaptı. Hala Allah Resulü'nün eli orada duruyordu ve su kaynamaya devam ediyordu diyor. Şimdi bu peygamberimize Allah Azze ve Celle'nin verdiği nedir? Bir mucizedir. Ha ona verildi diye hikayelerle, efsanelerle insanlara da verilmiştir. Peki Zemzem nerede bilir misiniz? Ha? Nerede? Korkmayın ya, imtihan yapmıyorum. Mekke'de değil mi? Kabe'nin yanında. Aksaray'a hiç gittiniz mi siz? Mezarlığa. Gidin bakın orada da Zemzem var. Biliyor musunuz? Yani halkın inanışına göre orada da Zemzem'in çıktığını, bilmem yine tarikat ehillerinden bir medrese tarafındaki tarikat ehiller hep bilirler. mezarlıklarında kutuplarının yattığı yerlerin hepsinden zemzemin çıktığına inanırlar. Biliyor musunuz? Ve oradan bidon bidon doldurarak zemzem suyunu doldurduk diyerek evlerine getirirler. İşte bu da bidatlardan, putperestlikten, yani hem bidat hem de putperestlikten aynı özdeşen şeylerdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Din de hani bidatı anlatırken ne dedik? Bir numunesi olup da ifsad edilen, bir de numunesi olmadan yeni olarak sokulan. Elbette dinde bir numunesi bir şey olarak mesela Yakup Aleyhisselam'a bir gömlek gelmiş, gözü açılmış. Ama burada bir Allah'ın Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bir hikmet var. Yani bir peygambere verilen bir mucize var. Bu illa birine verilecek diye bir şey yok kardeşlerim. Orada var da bende niye olmasın diye insanlar ne yapmışlardır? Yine bu şekle girmişlerdir. Bunun dışında bereket, işte şeyhlerinin veyahut kendilerine göre hayırlı gördükleri insanların elini değmesiyle, okumasıyla veyahut artık her neyse elini değmesiyle bereketli olduğuna inanmaktır ki bu küfürdür kardeşlerim. Bu küfürdür. Bunun dinde yeri yoktur ama maalesef Müslümanlar buna hala ne yaparlar? İnanırlar. Mesela Mekke'den, Medine'den toprak getirirler biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Hacca gidenler. Hatta sizin oradan da ben getireni biliyorum. Yani. Allah'tan ki toprak, Allah'ın ki bitmiyor. Yani oranın toprağından bereket umarak öldüklerinde mezarına karışırsa kendilerinin aynı o Zekeriya Beyaz mıydı? Evde köpek besliyordu. Niye besliyordu biliyor musunuz? Melek girmiyor da yani ölüm meleğin de girmeyeceğini zannediyor. Onun gibi. Kardeşlerim hiç kimse yani bir toprakta doğdu diye o evliya veyahut ulu bir insan ne yapmaz? Olmaz. Mekke'de Allah Resulü doğdu mu? Aleyhissalatü vesselam. Ebu Cehil de oradaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canına kim kastetti? Mekke kastetti. Ama bir insan koca bir toprağa bereketli ne yapabilir? Mübarek kılabilir. Çalışmasıyla ki İbrahim Aleyhisselam dua etti. Bugün Mekke Allah'ın nedir? Haremidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Medine bugün nedir? Allah'ın haremidir. Avı avlanmaz. Otu koparılmaz. Orada birçok neler vardır? Yasaklar vardır. Anlatabildim mi? Demek ki birinde bir şey var diye illa bunu başka bir yere ne yapmayacağız? Yaymayacağız. Kardeşlerim, teberrük kelimesi tevhidde çok önemlidir. Bereket istemek demektir ki bu bir şeyde iyiliğin sabit olması ve ziyadeleşmesidir. Bir şeyde iyiliğin sabit olması ve ziyadeleşmesini istemek ancak bu iyiliğe sahip olan ve ona güç yetiren tarafından mümkündür ki o da sadece Allah Azze ve Celle'dir. Onun bekasını sağlayacaksa Allah sağlar. Hiçbir insan onun bereketini ne yapmaz? Sağlayamaz. Bu mümkün değil. Bereketi indiren de sabit kılan da kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Yani düşünün, iki tane insan düşünün şöyle, ele alın. İkisi de çalışıyor. Birisinde para hırsı var, birinde ise Allah korkusu var. İkisi de aynı orantıda çalışıyor. Güç, kuvvet, sermaye. İkisi de kazanıyor. Hangisi bereketli olur sizce? Hı? Allah korkusu olan da bereketli olur, afiyetli olur. Yeme de olur. Para kazananda ne olur? Ağa olur, şanı olur, şerefi olur, kasalır, koltuklarının altına belki Diyarbakır karpuzu da sığmaz ama o kaybolduğunda onun hiçbir itibarı olmaz. İnsanların içine kendi giremez. İnsanlar kabul etse bile aşağılık kompleksine girerek kendi giremez. Ama önceliği din olan, önceliği Allah korkusu olan bir insanın en zirve yapsa, en taban da yapsa hiçbir sıkıntısı olmaz. Veren kim? Alan kim? Tevekkül eder bitmiştir. Bunun örneği kimde var? Eyüp Aleyhisselam'da var. Kavminin yedireni, içireni, infak edeniydi. Her şeyini kaybetti. Ele avuca düştü. Muhtaç hale geldi. Yine de hiçbir sıkıntı ne yapmadı? Duymadı. Allah tekrar mal verdi, mülk verdi. Yine bir şımarma, en ufak bir şey ne yapmadı? Olmadı. Onun için gaye Allah'ın her zaman rızası olacak kardeşler. Yaratılan kimse, yaratılan her kim olursa olsun kesinlikle bereket veremeyeceği gibi yaratılandan da bereket hiçbir zaman ne yapılmaz? Umulmaz. Birçok derste üzerinde durduğum için bereket hadisine girmek istemiyorum ama hatırlatmak istiyorum. Bir yerde konakladıklarında Allah Azze ve Celle'nin Resulü soruyor. Koyunlar mı yenir, köpekler mi? Hangisi kesilir? Yenir. Koyunlar. Hangisi fazla yavrular? Köpekler. Hangisi çok? Hangisinin çok olması gerekir? Peki bu ne diyor? Hatırladınız mı? İşte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi diyor. Yani bizim görmediğimiz ama hissettiğimiz, dikkat etmeden yaşantımızda Allah'ın öyle bereketi, öyle güzellikleri var ki bunu ancak dikkat ettiğimizde yakalayabiliyoruz. Ama bunu, yani bu teberrük dediğimiz veyahut bereket dediğimiz bir şeyi, ya bu geldi de benim bu malım bereketlendi diyemiyoruz. Bunu anladınız mı? Yani birinin gelmesiyle, birinin değmesiyle, birinin alışveriş yapmasıyla o ne yapmıyormuş? Bunu ancak kim verebiliyor? Allah. Allah'ın dışında bunu ne yapmıyorsunuz? Bağlayamıyorsunuz kardeşlerim. Yine mekanlardan, nebilerden veya salihlerden geriye kalan eserlerden sağ veya ölü kimselerden bereket ummak caiz değildir. İşte Ramazan ayı geliyor. Ömrümüz varsa Ramazan ayına gireceğiz. Kadir gecesi diye toplumumuzun kutladığı 27. gece mi? Ki İslam'a göre 20'sinden sonra tek olan her gecede Kadir gecesini ne yapın? Arayın. Ve Kadir gecesini aramak da imandan diyor dinimiz. Kadir gecesinden bir gün önce adet haline getirdiler. Bir gün yaparlar camilerde. Ne bu? Hafızanızı tazeleyin. Sakalı şerif diyor. Güya artık onun veya değil aleyhissalatü vesselamın bir tüp içine konmuş sakalından bir tanesine yapılan töreni gördünüz mü? İnsanlar böyle salavatlarla, tekbirlerle sıralara girerler. Öyle ibadet adı altında bir şeyler uydurmuşlar, bir senaryolar yapmışlar. Her sene değişik bir şeylere eklemelerle bu devam ediyor. Ki bu dinen yapılan caiz olmadığı gibi, yani artık bidatı da geçiyor, şirke, küfre kadar giden sebepler vardır kardeşlerim. Ki mekanlardan, nebilerden, peygamberimizden, kalanlardan bu gibi şeylerden teberrik umma, bereket umma dine caiz nedir? Değil kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çünkü o gibi şeylerin bereket verdiğine inanılırsa bu şirk olur. O mekanı ziyaret edip oraya el sürmekle Allahu Teala'nın bereket hasıl olacağına inanılsa bu da şirke götüren bir yoldur. Allah bizleri ve kavmimizi affetsin kardeşlerim. Bakın sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını, tükürüğünü ve bedeninden geriye kalan şeylerden bereket umulmasına gelince o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe ile birlikteyken kendisine has olan özel bir durumdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra hiçbir sahabe ne onun bir kabrinden, ne bir odasından, ne bir elbisesinden, ne saçından, ne sakalından bir şey ummamış ve şu toplumun yaptığını ne yapmamış? Yapmamıştır. Sağlığındayken sahabenin işte abdest suyunu kapışmaları, işte bazı şeylerini, terini bile kapışmaları o zamana has bir şeydi. Sadece peygamberin zamanında aleyhissalatü vesselamın, ama bir şeyde ne yapmazlardı? Ummazlardı. Aleyhissalatü vesselam da onları ne yapmazdı? Men etmezdi. Ama bugün öyle hale gelmiş ki kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evi, oturduğu yeri, elbisesi, artık neyi varsa onlardan bir şey umar hale insanlar gelmiş ki, sırf Peygamber aleyhisselamı bırakın, Ebu Bekir'di, Ömer'di, sahabenin birçok faziletleriydi. Bunlarla alakalı öyle efsanelere, menkıbelere girmişlerdir ki, mesela Ebu Bekir Efendimiz'den ayrı bir menkıbeler var, Ömer'le ayrı, Ali'yle ayrı, ayrı ayrı efsaneleri. Onlarla da yetinmemiş, hepsinin tarikat kurucusu olduğu hikayeleri anlatılmış ki, başlı başına artık din hale gelmiş ve şirk, küfür müessesesi haline getirmişlerdir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine namaz kılmak nedir? Dinin emirlerinden bir tanesidir ki farzdır aynı zamanda. Dua etmek de aynı zamanda. Ama Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıktı. Orada iki rekat namaz çıktı, kıldı. Rabbine dua etti deyip de ta oraya çıkıp ne yapılmaz? Duada edilmez. Namazda ne yapılmaz? Kılınmaz. Ama maalesef bugün Muhammed ümmeti bunu yapıyor. Ta oraya çıkıyor. İki rekat namaz kılıyor. Burada Musa aleyhisselam Rabbine seslendi diye ne yapıyor? Orada dua ediyor. Maalesef. Ve aynı zamanda burada Musa aleyhisselamın ayak izi var diye oraya da bir ne yapmışlar? Ayak izinin türbesini yapmışlardı. Oraya gidip aynen orada tapınma vardır. Bu kesinlikle haram olan bir şeydir ve dinen şeran caiz olan bir şey değildir kardeşlerim. Yine bakın Ömer radıyallahu anh'ın sözünü İmam Bukhari naklediyor. Hepiniz malum okumuşsunuzdur veya hoca efendilerin sohbetlerinde dinlemişsinizdir. Ey taş, vallahi senden ne fayda gelir ne de zarar. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sana selam verdiğini ve istilam ettiğini gördüğüm için seni ne yapıyorum? Selamlıyorum diyor ve eliyle işaret ediyor. Ama sen ne fayda verirsin ne de zarar diyor. Ama bugün kardeşlerim Mekke'nin taşı, toprağı, her şeyi ne yapılmış? Kutsanır hale gelmiştir. İşte Ömer radıyallahu anh'ın nedir? Sözü ortada. Ne fayda verirsin ne de zarar diyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Buradan başladı. Yani sadece sen bunu hak ediyorsun. O da peygamber yaptığı için. Ama bunun dışında hiçbir şey o şeyi ne yapmıyor? Almıyor. Ama bugün öyle hale gelmiştir ki işte şurada namaz kıldı, şurada uyudu, şurada yattı, oralar öpülmüş, oralarda yatılmaya kalkılıyor. Türlü türlü öyle bidatlar var ki aklınız durur. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a mektuplar yazmalar, ona gidip orada ağıtlar, naatlar yakmalar, ey Nebi kalk, ümmetini gör. Yani neler neler söylüyorlar neler. Allah'ı bırakıyorlar Azze ve Celle'yi, dönüp kabirden, yani peygamberimizin kabri dahi olsa istenmez kardeşler. Duanın tek makamı vardır. Neresi? Diri olandır. Allah Azze ve Celle'dir. Resul'a sadece salatu selam getirilir. Ama maalesef Muhammed ümmeti bugün öyle hale gelmiş ki maalesef aynen Şiaların yeryüzünün her tarafı kirli deyip ne yaparlar? Kerbela'nın toprağına secde derler. Hüseyin'in kanının düştüğü yer temiz derler. Bunun dışındaki her yere ne yaparlar? Kirli derler. Taşı koyamazlarsa ele secde eder, evde seviş secdesi yaparlar. Veyahut mendil sererler, takiye yapacaklarsa mendile secde ederler. Eve gittiğinde o namazı ne yaparlar? İade ederler. Eğer taşa secde edebilecek bir ortadaşsa taşa ne yaparlar? Secde ederler. Onun dışında kesinlikle böyle bir yere secde ne yapmazlar? Etmezler ki bu da hem bidat hem de nedir? Şirktir kardeşler. Evet. İslam alimleri ayak basılan, namaz kılınan buralara el yes sürülüp öpmenin Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında olmadığını, bunun İslam dininde asla yerinin olmadığını kesinlikle ne yapmışlardır? İfade etmişlerdir. Ama sohbetin de başında geçen hafta dediğimiz gibi bidatın olmasının sebeplerinden birisi neydi? Hı? Müslümanın hükümlerde malumat sahibi olmaması. Ya adam hacca gidiyor, turist gibi gidiyor. Uçak biletini hesaplıyor. Alacağı bilmem ıvırı zıvırı hesaplıyor da. Ya arkadaş, yani tavaf edecek, namaz kılacak, Safa ile Merve'yi say edecek, kafayı tıraş edecek. Ya dört kelimelik şeyi ne yapmıyor? Öğrenmiyor. Orada her bidata uyuyor ama İslam'a ne yapmıyor? Uymuyor. Bakın şeytan insan nasıl aldatıyor. Hacı mebrur olsa birisi, karşılığı ne? Hı? Cennet. İşte parayı hazırlayan aynı zamanda bilgiyi de, malumat sahibi olup gidecek. Eğer malumat sahibi o meselede olmazsa, şeytanın sizi getireceği yerlerden birini göstereyim. Kabe'yi tavaf ederlerken nasıl ediyorlardı? He? Çırılçıplak. Ve ne diyorlardı? Burada utanma yok. Şeytan ne hale getirmiş değil mi? Müşrikler, gayrimüslimler kendilerini çok akıllı zannederler ama her yaptıkları hareketle hayvanlaşırlar, farkında değiller. Hatta hayvanlardan daha aşağı. İslamsa, Müslümanlık kimliği ise insana insanlık kazandırır ve hatta insandan da üstün, yani kemal sıfatına getirir, müminlik sıfatını yakalattırır. Ama insan Müslümanlık sıfatını kaybetmişse onlar ne diyor? Hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağıdadır. İşte bunlar hep dinde bidatlarla da insanın başına gelen meselelerden bir tanesi kardeşlerim. Bir de ibadetler ve Allah'a yakınlaşma alanında yapılan bidatlar vardır ki bu günümüzde çıkarılan birçok bidat vardır ki Kur'an ve sünnet ile sabittir. Kur'an ve sünnetten uzak, delilsiz olarak yapılan her ibadet caiz olmadı gibi, bu nedir? Bir bidattır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa bu nedir? Mertuttur diyor. Bu kabul olmaz. Bu bidattır diyor. Günümüzde o kadar çok delil olmadan yapılan ibadetler vardır ki, mesela bunlardan bazılarına bahsedeyim. En çok mesela neyden bahsedelim? Namaz. Adam şimdi niyet ediyor. İslam'da namazda niyet nasıl arkadaşlar? Kalben değil mi? Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıbleye, kıblem Kabe'ye, Kabe bilmem neye karşı falan. Falan namazın bilmem nesine niyet ettim. Allahu Ekber diyor. Doğru değil mi? Daha da ekliyor. Niye? Adam sazı bırakmış, şamanizmi bırakmış, maniyi bırakmış, namaza gelmiş. Dinde bir malumatı var mı? Yok. Aynı manilerle mehter marşı çalar gibi doğru yine namaza ne yapıyor? Giriyor. Halbuki namazda niyet nedir? Kalbidir. Şimdi arkadaşımız cumaya gidiyor. Salih nereye gidiyor? Cumaya. Ne yapmış bu arkadaş? Kalpte niyeti diliyle bana ne yapıyor? Zaten söylüyor. Şimdi cumaya giden Salih, Allahu Ekber dediğinde sabaha mı niyetlenmiş oluyor? Durdum divana, uydum Kur'an'a, bilmem ne namazına mı demesi gerekiyor? Allahu Ekber dediğinde zaten kalbiyle ne yapıyor? Cuma'ya niyetlenmiş oluyor. Kalbidir niyet kardeşler. Ama namaza gelin, niyetlere aynen böyle. Hocanın niyeti farklıdır, cemaatin niyeti farklıdır. İşte ben bir gün namaz kıldırdıydım Hacı Bayram'da 20 sene önce. Esnafın birisi dedi ki, sen nasıl niyet ettin? Allahu Ekber dedim. Olmaz dedi. Sen dedi cemaati da niyet edecektin. Bana ne la cemaatten? Ben önce bana lazım dedim namaz. La cemaat olmadı dedi. Bu kendine niyet etmişti adam. Ya zaten iade edeceklerdi de. O da mana oldu. Yani eli kaldırarak namaz kıldı ya. Adamın zoruna gitti. Yani niyet tamamen namazda ifsad olmuş şekildedir kardeşlerim maalesef. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunlar tamamen bidattır. Bunu aynen bayram namazında da görürsünüz. Ne diyor? 9 tekbir, 2 rekat vacip olan bayram namazına uyun, hazır olan imama derler ya. Gerçi 9 tekbiri bir türlü çözemedim ben. Nerede o? Bir türlü tutturamadım. Hoca da tutturamadı. Tek tek saydık. Bir türlü olmadı onda. Hep açıktan niyet edilmeyi de söylerler ama aynı bizim Hacı Bayram Kıldırgacı gibi bir gün cenaze namazı kıldık. Erkeğinkine duruyor. Hatun kişi niyetine Allahu Ekber diyor. Kadına geliyor. Erkek kişi niyetine diyor. Lan dedim baba erkek bu karı. Önemli değil yani. Nasıl kıldık diyor. Boş ver. Millet ayıkmadı diyor. Sen de ortalığı karıştırma diyor. Halbuki niyet neymiş? Kalbiymiş. Mesela biz teravih namazı kılarken arkadaşlara güzel bir şey öğretiyoruz. Bazıları zoruna gidiyor ama ne yapıyoruz? Hadi diyoruz Salih veya Serdar bir kamet getir. Hemen kardeşimiz ne yapıyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber demeye başlıyor. Niye? Çünkü ezan ve kamet çok acayip bir ağırlığı vardır. Getiren bilir bunu. Yani onu getirmeye başlayınca artık insan o andan kopar. Yani bir ayrı bir sevabı, ayrı bir heyecanı vardır. Ama o an düşünmez. Şimdi bir de emreden o an isteyen hoca oldu mu hiç sorgulamaz bizdeki. Hemen başlar kâmede. Ama kâmet ne zaman getirilir? Farzlarda. Sadece farzlarda. Diğerlerinde değil. Bak güzel bir uslup aslında. Ömür boyu unutmuyor arkadaşımız. Ama maalesef niyette ne yapılırsa yapılsın bu iğneden ipliğe insanlara maalesef böyle öğretiliyor. Bunun dışında mesela camiye girdiğinde bir tahiyyatül mescit namazı vardır. Ama Hanefi mezhebine göre eğer imam hutbedeyse veyahut da vaaz veriyorsa camiye geldi mi namaz sana ne yapmazlar? Kıldırmazlar, müdahale ederler ve durdururlar. Çünkü hutbeyi dinlemek veyahut orada hocayı dinlemek farz derler. Sünnete ne yaparlar? Mani olurlar. Yani bidatlar öyle bir ön plana çıkmış ki kardeşlerim, dinimizi yaşama sanki imkansız hale gelmiştir. Yine farz namazlarından sonra biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağından ya da solundan mescidi terk etmiş, nafileleri evinde veyahut başka bir mekanda kılmıştır. Bugün namazlara bakın, sünnetleri ve farzları nerede kılınır? Bu bir bidattır bakın. Sadece farz camide kılınır. Evlerinizi kabirlere ne yapmayın? Çevirmeyin. İş yerleriniz de aynı konumdadır. Oraları ne yapın? Nurlandırın diyor. Nafileleri orada, farzları ne yapacaksınız? Camide kılacaksınız. Hem de cemaatle terk etmeyin diyor. Tesbihatı ne yapacaksınız? Koro halinde birisi böyle değil, yürüyerek oturduğunuz yerde veyahut giderken iş yerinize geldiğinizde ne yapacaksınız? Ferden çekeceksiniz. Ama bugün öyle hale gelmiş ki mescitlerin içinde artı müezzin görevlendirilmiş. Subhanallah diyor herkes. Subhanallah diyor. Elhamdülillah. Herkes elhamdülillah. Allahu Ekber. Herkes Allahu Ekber. Bu bir bidat. Bunu herkes kendisi ferden ne yapacak? Yapacak. Hatta şeytan size bunu unutturur diyor. Yani hemen farzın akabinde de ne yapın? Yapın diyor. Bunlar farzın akabinde mi yaptırırlar? Nafileyi kıldırdıktan sonra mı? Ve bakın tesbihatta sadece Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber yok. Ayet-el Kürsi var, Felak var, Nas var, İhlas var. Bunlar tek tek okunur. Bunların da sünnette yeri var ama bunlar okutmazlar. Sadece Ayet-el Kürsi'yi okuttular arkadan hemen. Bir de bunlar bitince birisi oradan bir ayet okur, el kalkar. Herkes ne ettiği belirsizdir, amin der. Ondan sonra millet dışarıya çıkar, ne okuduklarını, ne çektiklerini bilmezler. Bu da yapılan devamlı bidatlardan bir tanesidir. Geçen derste bunun üzerinde hassasiyetle durduk. Bir adam bir halkanın başında duruyor. Allahu Ekber diyor. Herkes ne diyor? Allahu Ekber diyor. Sonra ne olmuş? Nehveran günü hepsi boynu vurulmuş. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Yine namazdan gidelim. Tesbihat bitti. Hoca efendi veyahut namaz kıldırma memuru döndü. İş bitince ne diyor? El-Bakara diyor değil mi? Böyle bir şey dinde yok. E niye Fatiha diyor? 114 tane sure var. Böyle bir şey dinde nedir? Yoktur. Bitmiştir. Duanın mührü amindir kardeşlerim. Amin dedi mi çeker ne yaparsın? Gidersin. Bitmiştir. Fatiha ile, Bakara ile, Âl-i İmrân ile veyahut diğer surelerle bunun hiçbir alakası yok kardeşlerim. Bu da maalesef sokulan bidatlardan bir tanesidir. Yine cenazede yapılan, devamlı yapılan bidatlar, işte 7'si, 12'si, 40'ısı, 52'si mi diyorlar bir de? 52'si gibi. İşte bir de onların arkasından iyi ki öldüğün yemekleri var. Böyle vermeleri. Veyahut öldüğünde daha gömmeden ıskat dedikleri. Iskatın ne olduğunu biliyor musunuz? He? Mesela ben öldüm şimdi. Ben 53 yaşındayım. İşte dine göre kaç yaşında buluğa erdim? 14. Kaç kaldı? Şimdi 13 diyelim. 40 yuvarlak hesap gidelim. 40. 40 yaşında yani 40 yıllık bir mükellefiyetim var. Ne kadar namaz borcu vardır? İşte bunun işte 40 senede birer tane olsa 40 namaz. Her namaza bir fiyat biçerler. 10 lira misal. İşte 10 çarpı 40. Şimdi bu adamın ya işte 40 tane Ramazan. Ne kadar borcu vardır? İşte 40 Ramazan. Kaç lira? 10 lira. O da verilir. İşte zekat ne kadar vardır işte her seneden? Şu kadar. Bunlar hesaplanır. Bir mendile konur. Şimdi kıldırgaçta şey imamlar böyle toplanır. Aldım verdim. Aldım verdim. O onu atar. O onu atar. Hop. Bitti. Adamın bütün borcu öder. Bunun adı ıskat. Bunun bir misli var. Nerede biliyor musunuz? Hani 73 fırkıya karışık karışına arşına arşına oyacaksınız. Kilisede bir Hristiyan papaza gider. Günah çıkarır. Papaz da ona belli bir toprak ya da para, altın pay biçer. O da ne yapar? Onları verir. Ne olur? Aranır, cennete girer. Aynı onlar yapar da bizimkiler yapmaz mı? Arkadan ne var? Gene bizim Türkiye'de bu pek az. Azerbaycan tarafında bizim bir kıldırgaç hocamız var. O anlatıyor. 5 sene orada görev yapmış. Burada ne ki diyor? Konteynerler tutuyorlar diyor. 40 gün hatimler, 40 gün yemekler. Adam diyor evden cenaze çıktığına bin bir pişman oluyor diyor. Yemek yedirmekten diyor. Ziyafete gelenleri doyurmaktan anası ağlıyor diyor. Dinde bu da yoktur kardeşler. Dinde nedir? Ölü evine komşuları ne yapar? 7 gün yemek getirmek zorundadır. Ama bizde ne var? Hem de inanan insanlarda gördüm. Yani kitap sünnetten amel ediyorum diyen kardeşlerde gördüm. Eğer ben böyle ölür de benim ailem yemek verirse yüzlerine tükürün. İyi ki öldün diye güya ya adet diyor işte insanlar aç kalmasın. Sana ne lan açlıktan ölsünler. İnsanların açlıktan öleni gördünüz mü siz? Mezarlıkta pide ayran. Eve gel pide ayran. Kardeşim onu ben vereceğim. Ben, sen değil. Sünneti öldürüyor. Yani güya şanım kırılmasın. Hep böyle çıkıyor bidatlar işte. Allah seni orada imtihan ediyor. Sen kazanacaksın kardeşim. Ben sana iyilik yapmışsam sen de benim cenazemde yap ya Müslümansan. Bir kere göster Müslümanlığını. Çünkü dinde o aile diyor artık acılı, yani bereket olan veya güzel olan şeyle, sümük salyayla diyor yemek birbirine ne yapmasın? Karışmasın. Acıları dinene kadar yemeğe siz getirin diyor. Gelene geçene ne yapın? Siz getirin. Yani komşulara düşen bir şey bu. Ama ne yapıyor bugün? İnanan insanlarda da ben bunu görüyorum, üzülüyorum. Hatta bu yemek caiz değil diyor. Yemiyorum ben zaten. Hemen iyi ki öldün yemeğe pidesi hazır kardeş der ki Allah için kendiniz siz yapmayın bunu. Yapmayın. Yapmayın. Hiç kimse acından ölmez. Taziyeye gelen gelsin. Taziyesini dilesin. Senin gönlünü alsın. Acını hafifletsin. Sen de onu uğurla. Kimse açlığından ölmez. Kimse ölmez. Sakın bu bidat işlemeyin. Bu da çok rahat işlenen bidatlardan bir tanesi. Onun dışında ölüye geldiğinde ne yapma? Kur'an okuma. Camide iki kıldırgaç habire gelir gelir gider milletten. Hiç dikkat ettiniz mi? Her mesela cenaze evine gelen camideki hocayı ne yapar? İki Fatiha okur, iki şey okur gider. Bir daha gelir, bir daha okur. Ben bilmiyordum böyle olduğunu. Bir gün bizim hoca baktım, bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor. Namaza gittiğimde sordum, lan sen ne gidip gidip geliyorsun o yanıya? Ya diyor işte falan öldü ya. E sana ne oldu mu öldüyse öldü adam, tamam. Hem de şey de değil adam yani, bir karışık birisiydi. Ya işte mahalleli de giderken her gitmede beni götürüyor. Sen niye gidiyorsun? Hiç jeton düşmüyor. Ya diyor gidince diyor iki ihlas Fatiha okuyoruz gibi. Allah canım açsın elini. Yani düşün yani. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle hakkında Kur'an'ın ölüye okunacağına dair hiçbir delil indirmemiştir. Bu bir hayat nizamıdır. Bu bir hayat nizamıdır. Biz kullar uyalım, hayatımızı nizama sokalım da kurtulalım diye inmiştir bu. Ama biz bunu tutar da böyle yerlerde kutsar, böyle şeylerde kutsiyetine zarar getirecek hareket yaparsak elbette ki gazaba uğrarız. Yine İsra veya Miraç hadisesi diyelim ki İslam'da çok büyük meselelerden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hem de o günün şartlarında yeryüzünden göğe 7 kat semaya çıkarılması, Allah Azze ve Celle ile perde arkasından konuşması, orada bazı ayetlerin inmesi, kendisine bazı şeylerin verilmesi ve en önemlisi de 5 vakit namazın bize neyi? Farz olma olayı vardır. Olay bu kadar. Olmaz. Biz Miraç gecesi kutlamamız lazım. Oturup o güne özel özel ibadetler geliştirmemiz lazım. Gündüzü oruç tutmamız, işte lokum dağıtmamız, şeker dağıtmamız, her şeyi yapmamız lazım. Lan bir Miraç gecesi diyorlar, gündüzü vallahi çay içemiyorum ya. Sanki oruç yemiş gibi adamlar böyle bakıyorlar ya. Yani sanki Ramazan ayındayız, günah işlemiş gibi. Ya o hale geldik. Ramazan ayında bakayım lan ne oruçu? Midem ağrıyor ya. İlser olmuşum diyor. İşte dişimi çektirdim diyor. Ramazan'da 50 tane mazeretleri var. Ulan bir Miraç günü oluyor yani. Aslında öyle bir şey yok. Yani Kadir gecesi İslam'da var. Ama bu var diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Miraç'a çıktı diye Miraç gecesi ne yapılmaz İslam'da? Kutlanmaz. Bunu sahabe yapmamış. Aleyhissalatü Vesselam da ümmetine bunu ne yapmamış? Yapın dememiştir. Sonradan insanlar onlar yapar da Yahudiler, Hristiyanlar biz yapamayız mı diye ne yapmışlardır? Dine sokmuşlardır. Yine kardeşlerim Recep ayında bu aya has olmak üzere Recebiye umresi, nafile namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirme, umre yapma, oruç tutma, namaz kılma, ibadet amacıyla kurban kesme ve başka yönlerde bu ayın diğer aylara göre üstün olduğuna inanma, dinde böyle bir şey nedir? Yoktur. Ama maalesef ayları da kutsayarak işte şu ayda ümre yaparsan işte hacca bedeldir, şöyledir, böyledir diye insanları ne yapmışlardır? Kandırmışlardır. Aynı devenin ilk yavrusuna işte bilmem ne dedikleri, ikinciye bilmem ne, üçüncüye bilmem ne deyip de kutsadıkları gibi Bunların hepsi cahiliye adetlerdir ve bunlar nedir? Şirktir. İşte gece aynaya bakma, ıslık çalma, tırnağını kesme, kargo ötte bilmem ne yapma, bunların dinle hiçbir alakası yok kardeşlerim. Yine tasavvufçuların yaptıkları dua ve zikirlerin her türlüsü dine sokulan bidat ve hurafelerdir. Yok üçler, beşler, kırklar, meşayikler, bilmem neler, sayıyorlar. Bir gün sahabenin oğlu dua ederken lafı biraz uzatıyor. Bakın Müslüm rivayeti. Oğlum diyor, sen aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte sizden öyle bir nesil türeyecek ki emrolunan işleri bırakıp nehyolunan işlerle uğraşacaklar. Vallahi ben seni onlardan görüyorum diyor. Oğlum Allah'tan cenneti istesene. Cehennemden sakınsana. Bu dua sana yetmez mi? Ne uzatıp duruyorsun diyor. Bugün de bakıyorsun Hüseyin'i dua eden şarlatanlar çıkartıyorlar. Adamların artık kolları düşüyor böyle. Artık ediyor. Ne dediği de belirsiz, ne konuştuğu da belirsiz. Bunlar da şeran, dinde caiz olan şeyler değil kardeşlerim. Ha, caiz olan şu. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde duayla alakalı birçok ayet var. Oku, et duayı. Ümmetin buna ihtiyacı var çünkü Allah öğretiyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği birçok ne var? Dua var. Et bunu. Sabaha kadar et, ben de amin diyeyim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bunun dışında hem de nehyolunan şekilde yapılan duaların hiçbiri caiz nedir? Değil kardeşlerim. Yine kabirlerin. Bugün kabirlerin üzeri öyle hale gelmiş ki uçaktan tut tank resmine kadar artık aklınıza gelen her türlü şekiller veyahut resimler, şiirler veyahut evler, oraya tabletler veya çevirmeler, ayrı ayrı şeyler, yazılar yazılmış, buralara mescitler yapılmış, bereket umulmuş, hatta ibadet haline getirilmiş, adaklar adanmış. Ha işte rampayı çıkıyorsun gül baba, oraya gidiyorsun bilmem ne baba, oraya gidiyorsun kar yağdı baba, oraya bilmem ne baba, babadan geçilmiyor. Ama bak bizim oradaki gül babanın güya işte dozerin bıçağı kırılmış, adamın ağzı eğilmiş, yeni restore ettiler değil mi ki? Ben baktım şu çalışanların her tarafları sağlamdı. Her tarafları sağlamdı. Evet kardeşlerim, demek ki kabirlerde yatan ölülerde Allah'ın nedir? Birer kullarıdır. Onlar da Allah Azze ve Celle'ye nedir? Muhtaçtır. Bizim gibi dirinin muhtaç olduğu gibi herkes Allah'a muhtaçsa öyleyse Allah'tan istenecek muhtaç olan, yani ihtiyacı olan, örnek almaya muhtaç olan veya muhtaç olmaya muhtaç olan birinden yardım ne yapılmaz? İstenmez kardeşler. Sonuç olarak diyoruz ki bidatlar küfre götüren, Allah Azze ve Celle'nin ve onun elçisinin meşru kılmadığı bir fazlalıktır. Dinde olan bir fazlalıktır. Ve ibadet olarak kabul ne yapmaz? Görülmez. Ve büyük günahlardan daha şerlidir. Çünkü bir Müslümana şeytan günah işletse bir namaz, bir cuma, bir Ramazan, bir hac, bir infak bu günahı ne yapıyor? Temizleyebiliyor. Veyahut had cezası. Bunu temizleyebiliyor. Ama dinde çıkan bir bidat var ya, hem ibadeti ifsad ediyor hem de gelen nesillerin dininin ne yapmasına, bozulmasına sebep oluyor. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bidatlar bir mümini hem Allah'tan hem de dininden uzaklaştırır. Günah kısmen ayırır ama birleştirir, ama bidat dinden uzaklaştırır. Artık ayrı bir din haline getirir ve Allah'ın gazabına uğrayan kulların arasına sokar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bidatçılara ne yapmak gerekir? Aslında belli de, Ömer gibi dövmek gerekir de, hani ben senin kafandan pis fikirleri çıkarıyorum diye. Önce nasihat etmek gerekir. Bidatları reddetmenin yanında bidatçıları ziyaret etmemek gerekir. Görüldüğünde oradan uzak durmak gerekir. Onlarla oturmamak gerekir. beraber olmamak gerekir, onları ululamamak gerekir. Onurlarını, şanlarını, şereflerini artırmamak gerekir. Onların sözlerini, amellerini, hatta pis fikirlerini toplum içinde soru olarak bile sormamak gerekir. Yayılmaması için elinden gelen Müslümanın her şeyi yapması gerekir. Hatta Fudayl bin İyad'ın, Allah kendisinden razı olsun, bir sözüyle sohbetimi bitireyim. Kapı komşun bidat ehli olsa ve diyor başka bir yol olmasa, ta bir gölü, bir denizi dolaşarak evime gelmek icap etse, ben orayı dolaşır, buna yine selam vermem, yine konuşmam diyor. Hatta babası ölse kapımı örer, bu yandan kapımı yıkar, onu görmez, oradan gitmek isterim diyor. Allah hepimize hayır versin. Allah'ın dinine yardım eden, Allah'ın dinini öğrenen ve hayatına geçiren samimi kullardan eylesin bizleri. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah'ın sözünün yüceliği için çalışan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdülillahi rabbil alemin.